إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار ليو بإذن الله تبارك وتعالى تكيوا تكتينا ومرة nyingine katika majlisi hii, majlisi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwa ana malaika ambao wanakuwa wanahudhuria katika majlisi kama hizi. Na siku yetu hii ya leo biidhinillahi tabaraka wa ta'ala, maudhui ambayo ilikuwa ipo mbele yetu ni ile ambayo tulikuwa tumetangaziwa inayosema yale yanayofungamana na mwezi wa Shawwal, kwa maana mambo ambayo yanafungamana na mwezi wa Shawwal. Ikiwa sote tayari tumekwisha kukamilisha mwezi wa Ramadhani, ambapo mwezi huo ilikuwa inahesabika kwamba ni chuo ambacho sisi tulikuwemo ndani yake, tumekwenda kujifundisha akhlaqi, tumekwenda kujifundisha jambo la ataqarrubu ila Allah, jambo la kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile tumekwenda kuzilainisha zile nyoyo zetu ambazo zilizokuwa ni ngumu sana, tukazifanya kwamba ziwe ni nyoyo ambazo zilikuwa nyepesi, tukazifanya kuwa ni nyoyo ambazo zilikuwa laini, ili ulaini huo utusaidie katika mwezi wa Shawali na miezi ambayo itakokuwa inakuja mbeleni, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ametuafikisha kufika ndani ya miezi hiyo. Mwezi wa Shawali ni mwezi ambao ulikuwa upo baina ya mwezi wa Ramadhani na miezi ambayo ilikuwa mitukufu. Kadhalika vile vile ni mwezi ambao ulikuwa upo mwishoni kabisa katika miezi ya Kiislamu, mwishoni kukamilisha mwaka. Kwa maana baada ya Ramadhani unakuja mwezi wa Shawwal. Ukimalizika mwezi wa Shawwal unakuja mwezi wa Dhulqaada au Dhulqaada. Ukimalizika mwezi wa Dhulqaada au mwezi wa Dhulqaada unakuja mwezi wa Dhulhijja, ambao mwezi wa Dhulhijja ni mwezi wa 12. Kwa hiyo tukirudi nyuma, ikiwa mwezi wa Dhulhijja ni mwezi wa 12, ina maana kwamba mwezi wa Dhulqaada ni mwezi wa 11, mwezi wa Shawwali ni mwezi wa 10, pamoja na kwamba sisi Waswahili tunasema Rajabu ndio mwezi wa 10, lakini uhalisia kwamba Rajabu sio mwezi wa 10, bali mwezi wa 10 ni mwezi wa Shawwali. Kwa maana mwezi wa 11 ni mwezi wa Dhulqaada au Dhulqaada, na mwezi wa 12 mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo ukimalizika mwezi wa Dhulhijja, mwaka wa Kiislamu unakuwa umekamilika. Sasa unaanza mwaka mpya wa Kiislamu, ukiingia Muharram, ambao sisi tunaita mfungo 4, na akili za watu kuita mfungo nne wanahesabu kwamba ndio mwezi wa nne, lakini kwamba ni mwezi wa mwanzo wa Kiislamu. Sasa huu mwezi wa Shawwal ni mwezi ambao kila Muislamu yampasa azingatie. Azingatie nini ambacho anachotekana akizingatie katika mwezi wa Shawwal? La mwanzo kabisa ambalo anatekana kwamba yeye azingatie, ajiulize swali kwamba mimi tangu mwezi wa Shawwal ambao ulikuwa umemalizika wa mwaka jana mpaka Shawwal hii ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa mimi ameniwafikisha, nini ambacho nilichokuwa nimekifanya katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala alikuwa ameamrisha, na nini ambacho nilichokuwa nimekiacha katika yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyotaka waja wake wayaache. Kwa maana jitathmini Muislamu, ujiangalie, ujikague kwamba mimi katika amri za Allah kuanzia Shawwal ya mwaka jana mpaka ndani ya Shawwal hii ambayo mimi nipo hivi sasa, kuna amri za Allah mimi sikuzitekeleza, au nilifanya uzembe, au nilifanya kusuru ambayo ilikuwa kubwa sana. Sasa kinachotakikana kwangu mimi basi nianze kukaza kamba, nianze kurekebisha, nianze kutengeneza, ili hii Shawwal isije ikamalizika hali ya kuwa kwamba yale ambayo yalikuwa yamekusanywa katika Shawwal ya mwaka jana mimi nilizembea nayo. Sasa Shawwal ya mwaka huu nisiwe ni mzembe, nisiwe ni mwenye kufanya kusuru, nisiwe ni mwenye kuyaacha, bali niwe ni mwenye kufungamana nayo katika yale ambayo inawezekana kwamba niyatekeleze. Kadhalika vile vile ni juu yako Muislamu kujiuliza vile vile kwamba kuna makatazo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza wewe kuanzia Shawwal ya mwaka jana mpaka ndani ya Shawwal hii uliokuwa uko nayo, ndani ya Shawwal ya mwaka jana na kipindi kilichopita hapa katikati ya miezi iliyokuwa umeikata, na mpaka ukafika katika Shawwal ya hii ambayo sasa umo ndani yake, nini ambacho ulichokuwa umemkosea Mola wako katika yale ambayo Allah Jalla Jalaluhu alikuwa ameyakataza wewe ulikatazika nayo kweli, au kuna pahala kwamba wewe uliteleza, au kuna pahala kwamba wewe ulimkosea Mola wako, au kuna pahala kwamba wewe uliyaingia yale ambayo Allah Jalla Jalaluhu alikuwa amekukataza? Sasa ikiwa kwamba yapo, basi ni juu yako sasa kusema kwamba haya ninayafuta, haya ninayarekebisha, haya hayanitokezei tena. Hivi ndivyo ambavyo Muislamu anapotekana awe, sio kwamba yeye anakwenda kama mnyama, hajiangalii, hajikagui, hajipekui, hajijui kwamba yeye alikuwa iko wapi na sasa iko wapi na anatekana kwamba awe wapi. Na miezi inakatika, leo itamalizika Shawwal hii na itakuja Shawwal nyingine, lakini Muislamu bado hana zile strategies, ile mikakati ya kusema kwamba mimi katika Shawwal iliyopita mwaka jana natakikana kwamba nibadilike, niwe tofauti na Shawwal hii ambayo nilikuwa niko nayo hivi sasa. Na Shawwal hii ikimalizika, hata Shawwal itakokuja mwakani au ikiwa Allah ataniwafikisha, basi vile vile inatakikana kwamba mimi niwe katika pahala ambapo palipokuwa pakubwa sana katika ile mikakati ambayo mimi nilikuwa nimeiweka. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe, innal mu'mina, hakika muumini, la yazalu yatakallabu fi ta'ati llahi tabaraka wa ta'ala, muumini siku zote haachi kuwa kwamba yeye anageuka geuka katika utiifu wa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manake ametoka katika utiifu huu, ukimalizika utiifu huu anatoka katika utiifu huu anaelekea katika utiifu mwingine. Muumini siku zote mambo yake yote ni kheri, mambo yake yote ni utiifu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndivyo alivyosema, ajaban li amri almu'min, ni mastaajabu kwa jambo la muumini, inna amrahu kulluhu khair, hakika jambo lake lote muumini ni kheri, mambo yake yote muumini ni kheri. In asabatu sarra shakara fakana khairan lahu, ikiwa kwamba muumini nimepata jambo la kufurahisha, huwa yeye anashukuru, inakuwa ni kheri kwake yeye, anahesabika kwamba yupo katika utiifu wa kumtii Allah. Wa in asabatu dharra, na ikiwa muumini limempata jambo la madhara, sabar fakana khairan lahu, anakuwa anasubiri, inakuwa ni kheri kwake yeye, na anahesabika kwamba muumini huyo yumo katika utiifu. Kwa hiyo muumini katika hali zako zote, katika migeuko yako yote, katika harakati zako zote, elewa kwamba wewe upo katika jambo ambalo ima itakuwa jambo hilo la kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah analipenda jambo hilo, au utakuwa wewe upo katika jambo la kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Wayantakil baina al-ibadati al-lazima, na muumini huwa anaondoka kutoka katika ibada ambazo zilikuwa za lazima, kidogo kidogo anaingia katika ibada ambazo kujitolea, na anaingia katika hali ambazo zilikuwa ni nzuri kabisa. Na sote tunajua kwamba tulikuwa katika mwezi wa Ramadhani, na hivi sasa tumekwisha kutoka katika mwezi wa Ramadhani, aladhi jambo ambalo la takhfa fadailuhu, mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao jambo lake halifichikani kuhusiana na fadhila zake. Fadhila zake ni fadhila ambazo zilizokuwa ziko wazi, zinaonekana na zinajulikana na kila Muislamu ambaye alikuwa ametia ihtimamu. Na sasa sisi tunaishi fi hadhihi al-ayyam shahr Shawwal, sisi sasa hivi tunaishi katika masiku haya ya mwezi wa Shawwal. Sasa ni zipi hukumu zake mwezi wa Shawwal? Ni yapi ambayo yanatakikana kwamba yapatikane katika mwezi wa Shawwal? Walimadha summiya bi shahri Shawwal, na kwa nini ukaitwa mwezi wa Shawwal? Wa ma hiya fadailuhu, na yapi yale ambayo yalikuwa yanapatikana ndani yake katika zile fadhila ambazo zilizokuwa zimo ndani yake. Jambo la mwanzo, ndugu zangu Waislamu, tuelewe mwezi wa Shawwal ni mwezi ambao umezungukwa na miezi mitukufu kama ambavyo nilivyokwisha kuashiria, na umezungukwa na misimu ya kheri. Ukitoka nyuma unakotoka, tayari wewe ulikuwa upo katika mwezi wa Ramadhani, ambapo mwezi huo wa Ramadhani ulikufanya kwamba ufanye bidii ya kujikurubisha kwa Allah kwa kiwango ambacho kwa kikubwa kabisa. Ni hasara iliyoje kwa yule ambaye alikuwa yeye ametoka ndani ya mwezi wa Ramadhani, kisha yale ambayo yalikuwa yamewekwa ya utiifu ndani ya mwezi wa Ramadhani ikawa yeye amezembea nayo. Na wale maadui wa Uislamu wameweka vitu vingi sana vya kuwashughulisha watu kwa kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa sana katika msimu wa Ramadhani, kiasi ambacho ikapelekea pahala kwamba watu wakawa wamejishughulisha na mambo hayo. Wako ambao walikuwa wamejishughulisha na masimu, na wako ambao walijishughulisha na TV, na wako ambao walijishughulisha na mabao, na wako ambao walijishughulisha na karata, na wako ambao walijishughulisha kwa mambo ya lagha tofauti tofauti, wakaacha yale mambo ambayo walitakikana kwamba wao wayafanye ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo baada ya kuwa wao wameacha zile fadhila, wakatoka na yale ambayo walikuwa wao walikuwa nayo kabla ya Ramadhani, wakaendelea nayo ndani ya Ramadhani, na sasa wapo ndani ya mwezi wa Shawwal. Kwa hiyo haya, bila shaka watu sampuli kama hii katika huu mwezi wa Shawwal, bado mambo hayo watakuwa wanaendelea nayo, na yashawaathiri ndani ya mifupa yao ya damu, ndani ya mishipa yao ya damu, ndani ya viungo vyao, na imekuwa ni pati ya bodi yao, kwamba wao wanaona ni hali za kawaida, kumbe ni hali ambazo shetani amewajengea na amewatengenezea na amewaekea katika fikira zao, waone kwamba ni hali ambazo zilikuwa za kawaida. Leo inafikia pahala kwamba Muislamu kwa kuto kujielewa, kwa kuto kujifahamu, kwa kuto kuwa anajua kwamba mimi kwa hapa sasa nipo katika ibada, kwamba yeye anaswali mathalan, ndani ya ibada yake ya swala mawazo yake yote yapo katika simu, na akimaliza kuswali tu hana zile subhana, hana chochote, moja kwa moja unamkuta kwamba yeye amechukua simu yake sasa, ameanza kuangalia message, ameanza kuchati, ameanza kufanya kadha wa kadha, hajui kwamba ule muda ambao yeye alikuwa yuko pale ni muda ambao wa kujikurubisha kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizi ni hali ambazo shetani amezijenga, si ndani ya mwezi wa Shawwal tu, katika miezi yote, na inapofika katika ile miezi ambayo ilikuwa ndani yake kuna kheri ambazo ni kubwa, shetani ndio ufanya bidii ya kujitahidi ya kuwajengea kwa kiwango ambacho kwa kikubwa kabisa, ili wao waje wasiwe ni wenye kuzindukana, wakaibuka, wakawa wako macho, wakajielekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenda mtu akajiuliza, sawa, sisi sasa hivi tupo katika mwezi wa Shawwal, lakini vipi shetani katika mwezi wa Ramadhani? Shetani anapojua kwamba unakuja mwezi wa Ramadhani, tayari yeye katika ile miezi ambayo anajua hapo kabla yeye hajafungwa, huweka ile mizizi yake, huotesha ile mizizi yake, na huifanya kuwa ni imara ile mizizi yake, ili huyu mja huyu akiingia katika mwezi wa Ramadhani aingie na ile mizizi ambayo ilikuwa imara ya shetani. Kwa hiyo shetani huwa ana mikakati yake, pamoja na kushirikiana na wale wafuasi wake kabla kuingia Ramadhani, kisha anajua kwamba yeye sasa kashaikeza yale yake ambayo anataka katika mwezi wa Ramadhani. Ukimalizika mwezi wa Ramadhani, ndani ya Shawali anakuja kukagua zile hali ambazo alizoacha wale wapotovu ambao yeye alikuwa amewapoteza kabla ya Ramadhani na ndani ya Ramadhani. Je, hawa waja walibadilika au kwamba walikuwa katika ule upande wangu? Kwa hiyo akiangalia analiwa kwamba kuna mmoja amemponyoka, kuna yule amemponyoka, kuna yule kule amemponyoka, yule kule amekuwa na hali kidogo za kutaka kumtoka, lakini bado yuko na yeye. Sasa wale ambao walomponyoka kufanya bidii ya hali ya juu sasa kuwarejesha katika huu mwezi wa Shawali. Kwa hiyo ieleweke kwanza kwamba mwezi wa Shawali tayari mashetani wamekwisha kufunguliwa, wapo na wanafanya kazi ya hali ya juu, wana hasira za hali ya juu na wanabidia hali ya juu kuwapoteza waja, kuwatoa waja katika utiifu ambao wao walikuwa katika mwezi wa Ramadhani. Sasa wewe Muislamu, ikiwa hili ulifahamu, lielewe hili pamoja na Shawali ambayo ulikuwa uko nayo. Jambo jingine ambalo linapatikana katika mwezi wa Shawali, anna fihi sawmu sitt, kwamba ndani yake katika mwezi wa Shawali kuna funga sita hizi. Qala al-Imam al-Munawi, amesema al-Imam al-Munawi, khusa Shawwal li'annahu zamanun yastadi'i ar-raghbata fihi ila at-ta'am liwuqu'ihi 'aqiba as-sawm, was-sawm hina idhin ashaqqu wa thawabuhu akthar. Anasema al-Imam al-Munawi, anasema kwamba imekhusishwa Shawwal kwa sababu ni muda ambao unaitia zaidi katika raghba, mapenzi ambayo ilikuwa makubwa sana inaitia mwezi huo katika jambo la kula. Mwezi wa Shawali unaitia zaidi katika jambo la kula. Kwa nini? Kwa sababu mwezi huo, kabla mwezi huo waja walikuwa katika sehemu ya kifungo, kifungo ambacho kilichowazuia wao chakula wasile, kifungo ambacho kilichowazuia wao wasinywe, na kifungo ambacho kilichowazia wao na yale ambayo yalikuwa ya halali katika mwezi wa Ramadhani yalikuwa ni haramu. Miongoni mwa hayo mtu kukutana na mke wake, miongoni mwa hayo yapo mengi kabisa. Lakini baada ya kumalizika Ramadhani, sasa huu mwezi wa Shawali unaitia zaidi katika jambo hilo, katika jambo la kula. Na ndio maana kuna wengine wao kuzifunga hizi siku sita katika mwezi wa Shawali wanazichelewesha. Wanaona mahanjumati yaliokuwepo wakati ule siku za mwanzo, akisha mtu aamke afunge, kuna keki pale, kuna vitu vizuri vizuri, kweli ndio mtu afunge. Anaambiwa vipi wewe ufunge? Anambia subirini kwanza nimalizike hili kumi la mwanzo, kisha mimi nitafunga. Hake vitu na vitamani. Naam, sheria inakuruhusu kufanya hivyo. Sheria inakuruhusu kufanya hivyo kwamba wewe ukaamua kwamba ucheleweshe. Sasa kuna mmoja yeye alisema nitafunga mpaka zimebaki siku mbili, anasema kwani leo mwezi ngapi leo? Anaambia 28. Sasa sijui itakubalika nikifunga nje ya Shawali, kwa maana ameghafilika, ughafilika ambako ni kubwa kabisa. Kwa hiyo hizi ni funga ambazo zimekusishwa ndani ya mwezi wa Shawali. Fa sawmu hina idhin ashaqu. Kwa hiyo kufunga ndani ya mwezi wa Shawali wakati huo, wakati mtu ametoka katika kifungo cha funga, katika kile kipindi cha kufunga, linakuwa ni jambo ambalo kwa zito sana. Si wengi ambao wenye kuliweza jambo hilo la kufunga katika mwezi wa Shawali, kuzifunga zile siku sita. Kwa hiyo inakuwa ni jambo lo kwa zito, lakini ieleweke, wa thawabuhu akthar, na kufunga kwake ndani ya mwezi wa Shawali, kuzifunga zile siku sita, thawabu zake zinakuwa ni nyingi sana, kwa maana ni jambo ambalo lilikuwa kubwa sana. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, man sama Ramadhan thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahri, hadithi rawahu al-Imam Muslim min hadith Abi Ayyub al-Ansar, kwamba mtu ambaye atakayefunga mwezi wa Ramadhani wote akaufunga kisha akafuatishia siku sita za mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahri, inakuwa kana kwamba yeye amefunga mwaka mzima, zile fadhila zake. Sasa mwingine anaweza kauliza swali, je, sisi wanawake inakuwaje kuna ada ambayo ilitupitikia ukaacha siku kadhaa. Zile siku ambazo ulizokuwa umeziacha mwanamke wa Kiislamu, ya kupasa kwamba wewe uzifunge kwanza, kisha baada ya kuzifunga kuatishia na hizo siku sita. Je, hizo fadhila zitapatikana? Naam, hizo fadhila zitapatikana, ziko pale pale. Kwa maana ikiwa wewe umefunga zile ambazo unadaiwa, kisha baada hapo ukaunganisha na zile siku sita. Lakini hapa hapa kuna tanbihi, kwa sababu ya ujinga ambao uliokuwepo kwa wengi katika watu ambao walikuwa wajishughulishi na kusoma dini yao, na kutokana na watu kuto kuifuatilia dini yao na kusoma, watu wamejijengea sikukuu ya Shawwal. Lipo alipo hili? Lipo. Hili ni jambo ambalo liko la bid'a, kwamba ikimalizika sikukuu watu wanaanza kufunga Shawwal. Wanaanza kufunga Shawwal ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Ikimalizika ya sita, siku ya saba, wao wanaitakidi kwamba ni siku ya sikukuu. Tena hapo wanapika usiku ule wa siku ile ya sita ile ambao walikuwa wamefunga, kuamkia siku ya saba, wanapika vitu vingine vipya. Na wakiamka hapo wanashereheka. Kufanya kwa huku ni kufanya ambako uko kwa bid'a. Sasa tunazo pesa zetu bana, ni watu wa mjini bana, wacha tu nini utamaduni. Ittaqillaha, muogope Mola wako Subhanahu wa Ta'ala. Mola wako hajakupangia hivi wewe Muislamu, wala hajakuwekea utaratibu huo. Na ukiona kwamba utaratibu huo uko nyumbani, upinge, ukataze, sema huu utaratibu si wa sawa, ni utaratibu wa kibida, ni utaratibu uko kinyume na mfumo sahihi wa Uislamu ambao alituachia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa mnatukataza tusishereheke? Sio kwa sampuli hiyo. Sherehe Uislamu umezieka na umezekea taratibu zake na siku zake ukaziainisha zile siku kuu. Kwa hiyo mtu ambaye atakayekuja na jambo jingine lilokuwa silo, basi huyo anatekana arejeshwe katika usawa, aikwe sawa, asahihishwe. Kwa hiyo ikiwa utaratibu huu upo katika jamii ambayo wewe unaishi, ima katika nyumba ambayo wewe unaishi au katika mtaa wako, unajua kuna baadhi ya watu wanafikira hizo, wana jambo hilo, na wewe ni watu wako, waweza kuwafahamisha, watakitana kwamba wafahamishe, wakataze jambo hilo, wakataziki nalo, wasiwe kwamba ni wenye kuendelea. Kwa hiyo ni mwezi ambao mtu akishakufunga siku sita hizo, hakuna sikukuu baada yake, bali aendelee na utiifu wa kumtii Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakini vile vile miongoni mwa fadhila zake mwezi huu wa Shawwal, annahu awwalu ashhuri alhajj, kwamba mwezi wa Shawwal ni mwezi wa mwanzo katika miezi ya Hija. Wa hiya Shawwal, miezi ya Hija iko miezi maalum ya Hija. Baadhi ya watu wanaitakidi kwamba mwezi wa Hija ni mwezi wa Dhulhijja tu. Nimefahamu? La, sio hivyo. Mwezi wa Dhulhijja ni mwezi ambao uliokuwa mkubwa wa Hija, lakini katika miezi ya Hija inatakiwa kwamba Muislamu ifahamu kwa mujibu wa Uislamu ulivyokuwa umeelekeza. Kwa hiyo wanasema wanachuoni, annahu awwalu ashhurul hajj, nao ni mwezi wa mwanzo katika miezi ya Hija. Wa hiya Shawwal, nao ni mwezi wa Shawwal, ndio mwezi wa mwanzo katika miezi ya Hija. Wa Dhulqa'da, na vile vile mwezi wa Dhulqa'da, ambao baada ya kumalizika mwezi huu wa Shawwal, kuna mwezi wa Dhulqa'da ambao ni katika miezi ambayo ilikuwa mitukufu, ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameitaja katika Qur'an. Na ndio maana tukasema kwamba mwezi wa Shawwal umezungukwa na miezi iliyokuwa mitukufu, maana yake ukimaliza tu mwezi wa Shawwal unaingia katika msimu wa kheri, na ni mwezi ambao ulikuwa mtukufu. Wa ashru min Dhulhijja, na masiku kumi yale ya mwezi wa Dhulhijja ambayo ndiyo miji yetu mingi sana, au sehemu kubwa ya dunia kama si yote, wengi wao wanakwenda kutekeleza ibada ya Hija katika mwezi wa Dhulhijja, katika yale masiku kumi ya mwezi wa Dhulhijja. Fala yajuzu li ahadin an yuhrima bil hajj fi ghayriha, wala haijuzu, basi haijuzu kwa yoyote yule kuhirimia kukusudia hija katika miezi mingine sio kwa miezi hiyo. Akasema kwamba ah, mimi bana nakusudia hija kufanya hija katika mwezi wa Muharram, jambo hilo halifai, haijuzu. Au mimi ninakusudia kufanya hija katika mwezi wa Safar au Rabiul Awwal au Rabiul Thani, Jumada al-Ula, Jumada Thani, nakusudia kufanya hija, jambo hilo ni jambo ambalo lilikuwa halifai, kwa sababu Uislamu umeelekeza miezi maalum na ukaweka utaratibu maalum kwamba utaratibu huo wa kutekeleza ibada hija ifanywe katika miezi hiyo maalum Uislamu ulikuwa umeainisha. Kwa hiyo ielewe miezi hiyo, ifahamu miezi hiyo, ukuwemo mwezi huu ambao wewe umo ndani yake, mwezi wa Shawwal. Na Allah subhanahu wa ta'ala alikusema alhajju ashhurun ma'lumat, hija ina miezi maalum, alikuwa na maana kwamba anakusudia kwamba miezi hiyo ambacho hicho ni kipande cha aya kinapatikana katika sura Al-Baqara aya nambari 197. Anakusudia miezi hiyo ambayo qala Abdullah ibn Umar, amesema Abdullah ibn Umar ashhurul haji, akatafsiri maneno ya Allah pale ambapo aliposema alhajju ashhurun ma'lumat, akasema ashhurul haji Shawwal wa Dhulqa'dah wa ashru min Dhilhijja, miezi ya hija ni mwezi wa Shawwal ambao sisi tupo ndani yake, na mwezi wa Dhulqa'dah ambao ulifuata ambao sisi tunaita mfungo pili, wa ashru min Dhilhijja, na mwezi wa Dhulhijja. Kwa hiyo ni katika miezi ambayo ilikuwa ya hija, na ni miezi ambayo ilikuwa muhimu sana. Naam, nao ni katika miezi vile vile Allah subhanahu wa ta'ala amehusisha katika miezi hiyo siku maalum. Siku hiyo Waislamu wanatoa zakatul fitri. Amehusisha siku maalum ni kuanzia usiku magharibi inapoingia mwezi, watu wakapata habari ya mwandamo wa mwezi kwamba Ramadhani sasa imemalizika. Kwa hiyo pale siku inayoingia pale inahesabika kwamba ni siku ya Shawwal, na Kiislamu siku inaanza kubadilika magharibi, jua linapozama pale ndio siku ya Kiislamu inapoanza kubadilika. Kwa mfano leo sisi tuko siku ya Alhamis, lakini inapoingia magharibi jua likazama, tayari tunaanza kuhesabu kwamba ni Ijumaa. Lakini tazama namna makafiri walivyokwenda mbio, wakafanya bidii ya yale mambo yao kuyatia nguvu, na yakaathiri katika jamii kwa kiwango ambacho kilikuwa kikubwa kabisa, kuanzia tarehe ambayo waliokuwa wameiweka tarehe, wakahakikisha kwamba tarehe yao ndio inapata nguvu, na hilo wamefanikiwa, tarehe yao kampata nguvu. Kadhalika kuingia kwa siku, kutoka kwa siku, wao wakaangalia, wakaona Waislamu siku yao inaanza magharibi, kwa hiyo wakaona hapana, lazima tuende nao kinyume hawa. Wao wakaja na mfumo wa kusema kwamba siku ianze saa 6 za usiku. Kwa hiyo mtu Muislamu saa 2 za usiku kumuuliza kwamba leo lini, atakwambia leo ni siku ya Alhamis, kwa sababu tayari amekwisha kuathirika na ule mfumo ambao alikuwa yeye ameingiziwa bila kujielewa, na akawa yuko nao ule mfumo. Na Waswahili wanasema mzoeshe, akishakuzoea kuacha kuna kwa tabu. Jambo lolote lile mzoeshe, akishakuzoea kuacha inakuwa tabu. Kwa maana maumbile yalivyo ya kibinadamu, mtu akishakuzoeshwa jambo fulani, akazoea, basi kuja kuliacha lile jambo inakuwa ni shida sana, inakuwa ni tabu sana. Haya tunayozungumza, na sio mara kwanza labda kuyazungumza, tunayozungumza mirara na matakarara, mara kwa mara tunayozungumza haya. Lakini je, athari yake imetokezea kubadilika? Kubadilika kwake ni kidogo sana, kwa sababu watu kule kuzoeshwa kwao kulikuwa ni kikubwa, kwa hiyo kuacha kwao kunakuwa ni jambo ambalo lilikuwa la shida sana. Kwa hiyo Uislamu umehusisha siku hiyo watu watoe zakatul fitri, na hii zakatul fitri ina faida kubwa mno, ambayo imewekwa muda wake kuanzia magharibi na mtu akiamka asubuhi mpaka pale ambapo watu wanapokuswali wakamaliza swala ya Idi. Ndio muda wake unakuwa umefanya nini? Umemalizika. Lakini baada hapo kuna mtu akitoa inakuwa ni sadaqatul fitri. Sadaqa tu, sio zakatul fitri. Na hii zakatul fitri ina faida kubwa sana. Kuanzia sasa, ewe ndugu yangu Muislamu, ikiwa kwamba ulipojui faida ya zakatul fitri, usizembee. Wewe ni Muislamu. Wewe ni binadamu. Uliingia katika mwezi wa Ramadhani. Kuna mengi ulijitahidi kuyafanya, lakini kama binadamu kuna mapungufu vile vile utakuwa umeyafanya. Sasa ile zakatul fitri ambayo wewe uliokuwa unaitoa, tuhuratul sa'im wa tu'matu lil masakin, kama ambapo hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam ilivyokuja, kwamba hii faida yake, kwamba wewe unapotoa zakatul fitri, kwanza inamtoharisha mfungaji, ni kitoharisho cha mfungaji, minal laghwi war rafath, kutokana na laghu na rafath, maneno labda ulizungumza ulikosea, hukutakikana uzungumze maneno ya matusi, lakini ndio ushazoea bibi wewe mipasho au bwana wewe wa kurusha maneno, eh, mtu akakwambia nini na wewe yako, yani unarusha tu maneno. Sasa ukasema umeliko ndani ya mwezi wa Ramadhani, mimi katika ambapo utakitani kuyasema hayo ndani ya Ramadhani na nje ya Ramadhani, lakini sasa ndo athari imekuathiri kwa muda mrefu, ukawa umezungumza maneno yaliyo kwa mabaya, maneno ambayo yanatia dosari katika funga yako, vitendo ambavyo vinatia dosari katika funga yako. Kwa hiyo pale unapotoa zakatul fitri, maana yake kwamba wewe kwanza watekeleza nini? Watekeleza ule wajibu ambao Allah alikuwa amefaradhisha wewe kutoa zakatul fitri. Kadhalika vile vile unatoharisha, unaisafisha funga yako kutokana na mapungufu ambao ulikuwa umeyafanya. Kadhalika vile vile kwamba wewe walisha maskini pia ni katika fadhila ambayo ilikuwa kubwa sana. Kwa hiyo wewe watakana utoe zakatul fitri. Na hii zakatul fitri, msimamizi wa ndani ya nyumba ndio ambaye anatakana amtolee mke wake, awatolee wanawe, au ikiwa yeye ni mwanamke ndio anasimamia nyumba, ni mjane na uwezo anao, basi atatoa. Lakini vile vile ikiwa wewe ni mtoto unakuta nyumbani hakuna ihtimamu ya kutolewa zakatul fitri, basi wewe unatakana kwamba wakumbushe wazazi, wafahamishe umuhimu wa zakatul fitri. Na ikiwa kwamba una uwezo, basi wewe ukiona wazazi wako ushawakumbusha lakini bado wana uzembe huo, wewe toa zakatul fitri. Na kadhalika Uislamu umejuzisha vile vile na umeruhusu kwamba mtu kutoa siku mbili kabla ya mwandamo wa mwezi, kwamba mtu akatoa mwezi 28 na mwezi 29. Sheria pia imeruhusu hivi. Masahaba baadhi yao walikuwa kitoa katika siku hizo. Na vile vile katika yale ambayo yanapatikana katika mwezi wa Shawwal, kwamba wanachuoni maulama ukisoma sira zao walikuwa wao wana ihtimamu kubwa sana ya kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua, kwamba Allah awakubalie yale ambayo walikuwa kiafanya ndani ya mwezi wa Shawwal. Na walikuwa kimuomba Allah vile vile awatakabalia yale ambayo walikuwa wameyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani, wakiyafanya hayo katika mwezi wa Shawwal na miezi ambayo inakuja mbele. Kadhalika wakimuomba Allah awasamehe yale mapungufu ambayo walikuwa kiyapata yaliwatokezea katika mwezi wa Ramadhani, na kumuomba Allah kwamba hayo Allah yabadilishe yawe katika mema ambayo walikuwa walitarajia kwamba yafanye katika mwezi wa Ramadhani. Na waja wema walikuwa wanafanya bidii ya kukimbilia katika kufanya mambo ya khairat wanapofika katika mwezi wa Shawwal, wakiamini kabisa, wakiitakidi kabisa kwamba wako mwishoni katika kuumaliza ule mwaka. Kwa hiyo walikuwa bidii yao ni kubwa sana, hali yao ilikuwa ni nzuri mno katika upande wa kujikurubisha kwa Allah, kiasi ambacho wao walikuwa wanajua kwamba mwaka huu wakiumaliza mwaka utakaokuja walikuwa wao wanasema huenda kwa pengine asifike mtu tena katika Shawali ya mwakani, au huenda mtu asifike katika Ramadhani ya mwakani, huenda mtu asifike katika miezi ambayo yeye alikwisha kuimaliza. Kwa hiyo kile ambacho alichokuwa kiko nacho mbele, ule mwezi ambao alikuwa yuko nao yeye, huwa anakaza kamba, huwa anajifunga kibwebe, huwa anafanya bidii, ndio hali ya wema ambao alikuwa mtamu. Lidhalika yambaghi lilmuslim, inatakikana kwa Muislamu almusara'atu fil khairati wal musabaqa, kufanya bidii na kufanya haraka katika kufanya mambo ya khairati na kukimbilia ila al a'mali saliha, katika matendo ambayo yalikuwa mema, alati tukaribuhu ila Allah subhanahu wa ta'ala, ambayo matendo hayo yatamkurubisha mja kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fi hadha shahri, ndani ya mwezi huu, wa fi ghairiha min ashhur, na miezi mingineyo katika miezi ambayo itakokuja mbele. Na Allah amehimiza kuhimiza waja wake kwaambia sabiqu ila maghfiratin min rabbikum, kimbilieni ukimbilia msamaha utokao kwa Mola wenu. Wa jannatin arduha ka ardhis samai wal ardh, na kuikimbilia pepo upana wake ni kama upana wa mbingu saba na ardhi. Uiddat lilladhina amanu billahi wa rusuli, pepo ambayo imeandaliwa kwa wale ambao walikuwa wamemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na kuamini mitume yake. Dhalika fadlullahi yutihi man yasha, hiyo ni fadhila ambayo Allah humpa mtakaye, hiyo ni fadhila ya Allah humpa mtakaye. Wallahu dhul fadli al-azim, na yeye ni mwingi wa fadhila Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, mwezi wa Shawali ni mwezi ambao inatakikana sisi tuwe katika hali ambayo ya furaha, furaha ambayo ya kumaliza mwezi wa Ramadhani kufunga, kadhalika vile vile furaha ambayo itatufanya kwamba tuendelee zaidi na zaidi katika jambo la kutekeleza amri za Allah, furaha ambayo itakayotufanya tuwe mbali na makatazo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini vile vile ni mwezi ambao ikiwa wewe Muislamu una mipango yako ambayo ulitaka kwamba uifanye, lakini ikawa hukuikamilisha mipango hiyo, basi ni mwezi ambao wa kutafakari ile mipango ambayo wewe ulikuwa umeipanga, na bila shaka mipango hiyo itazingatiwa kwa mujibu wa Uislamu. Ikiwa ni yaheri, ni yaheri. Kuna wengine hapa walikusudia kwamba wao ikifika Shawali wawe na uwezo wa kwenda kutekeleza ibada ya hija, lakini matokeo yake mipango yao haikukaa sawa. Kuna wengine wao walisema ikifika Shawali kwamba mtu aoe, lakini mipango yake haikukaa sawa. Kuna wengine wao ikifika Shawali mipango yao kwamba waolewe katika wanawake, lakini mipango yao haikukaa sawa. Sasa ni jambo ambalo la kujitathmini, na ni jambo ambalo la kujiweka katika mikakati ambayo ilikuwa mizuri sana, ili ujiangalie kwamba wapi uliteleza. Hata ikawa kwamba mipango yako haikukaa sawa, ima kwenda hija, ima ya kuoa, ima ya kuolewa, au ima ya kuongeza elimu, ima ya chochote kile katika mambo ambayo wewe ulijipangia mipango hiyo kwamba ikifika mwezi kadhaa, basi mimi nimekamilisha kadha, nimekamilisha hili, nimekamilisha hili, nimekamilisha hili. Na kila jambo linahitaji mipango, kila jambo linahitaji kwamba mtu awe na mikakati. Kwa mfano, labda tupige mfano mdogo, jambo la hija ni jambo ambalo napenda kuwazindua hapa, ikiwa kwamba huu mwezi wa Shawali ni mwezi wa hija vile vile. Mzangu wa Islam, sisi wa Islam hatuna mipango ya siku za mbele, na kwa sababu wengi wetu hatujalelewa katika uhalisia huo. Kuna mambo tumelelewa katika uhalisia huo, lakini kuna mambo hatujalelewa katika uhalisia huo, kwa maana hatujafunzwa katika uhalisia huo. Kivipi? Kuna baadhi ya watu wamelelewa katika uhalisia kwamba wewe ni mwanamume, itafikia kipindi inawezekana kwamba uoe huyu mke utakayemuoa, anahitaji sehemu pa kumweka. Sasa ikiwa kwamba anahitaji sehemu pa kumweka, ina maana sasa hivi upambane, utafute sehemu uhakikishe kwamba huyu mke ukiingia katika maisha ndoa, wewe unapata pa kukaa na kumweka yule mke ambaye wewe ndio muoa. Si ndivyo ilivyo? Au haiko hivyo? Naulizana, iko hivyo, sio? Sasa ikiwa kwamba iko hivyo, je, huyu mja atazembea au atafanya bidii? Ikiwa kwamba ile jambo amelitia katika akili yake, atafanya bidii, atakwenda huku na kule, kama ameajiriwa, mshahara wake atakuwa anaukata, anauweka, akipata pesa zimekamilika za kupiga foundation, anakwenda kupiga foundation, akipata pesa za kunyanyua tofali, ananyanyua tofali, akipata pesa za kupiga linta, anapiga linta, za kununua bati, anapiga bati. Hatimaye sasa nyumba inaanza kukamilika mpaka inakuwa kamili. Huo ndio uhalisia bila shaka, sio? Akimaliza hapo anasema alhamdulillah, nimekamilisha. Tena alikuwa anajinyima yeye. Au kama alioa akawa kwamba amepanga au anaishi kwao, basi pesa zile anazibana, alimbadi hakikishe kwamba anapata kwake. Lakini hebu tuje katika hii nguzo ya tano ambayo inatekelezwa ndani ya mwezi wa Shawali, inatekelezwa ndani ya mwezi wa Dhulqaada, kadhalika inatekelezwa na siku kumi za mwezi wa Dhulhijja. Ibada hii ya Hija, wengi wetu hatuna mikakati ya mbele. Wengi wetu tunategemea kwamba mtu astaafu. Astaafu kazini ndiyo apate kinu chake cha mgongo, ende akatekeleze ibada ya Hija. Hilo moja. La pili, wengine wanategemea kwamba wao aje mtu hivi hafla moja awape uwezo milioni kumi, milioni kumi na tano, milioni kumi na sita, ende akatekeleze ibada hiyo. Ndugu zangu Waislamu, zama zinazokwenda mbele hizi, kila siku zikisogea mbele, Hija gharama zake zinakuwa zimeongezeka. Hija gharama zake zinakuwa zinafa nini? Zinaongezeka. Itakapokuwa sisi Waislamu hatukuwa na mikakati ya mapema kama baadhi ya nchi za wenzetu huko, mtoto akizaliwa leo anaandikishwa kuhiji. Mtoto akizaliwa leo katika baadhi ya nchi anaandikishwa katika orodha ya mahujaji, kwa sababu hiyo nafasi yenyewe tu kupatikana kishindo. Kwa hiyo huyu unajulikana mpaka akiwa na miaka 15, 16, 17 tayari kwamba zamu yake itakosha fa nini? Ishafika ya Hija. Sasa endapo kwamba atakufa, basi replacement yake kuna mtu mwingine atakaa pale. Wenzetu katika nchi za wenzetu wako hivi, kwa sababu kwanza kupatikana nafasi ya Hija ni ngumu. Lakini sisi katika miji yetu alhamdulillah, ila tumelala, hatuna ile mikakati. Mtu akitaka kuolewa, basi uweka pesa zake mwenyewe, humpa mama yake, hajui mtu yoyote, niwekee pesa zangu hizi, nataka hichi, nataka hichi, nataka hichi, nataka hichi, nataka charahani, nataka sijikaza, nataka hichi, nataka kile. Hupa ndo wanawake na uelezee. Kwa hiyo mwanamke akifikia kiwango fulani, basi anatafutiwa vile vitu ambavyo yeye mwenyewe alikuwa amejichangishia pesa zake. Sasa katika upande wa Hija vile vile, kwa wanaume na kwa wanawake, pamoja na kwamba wanawake inaongezeka sharti la kusafiri na mahrimu wake, mahrimu wake. Sasa huyu Muislamu yampasa kwamba yeye aeke mikakati hiyo, asemi kwamba mimi kuanzia sasa pesa ninazozieka basi na nazichanga kidogo kidogo. Kuna baadhi ya watu kuchanga pesa hawawezi, na kuna baadhi ya watu kuchanga pesa wanaweza. Hili jambo muhimu, pamoja na kwamba muda umetumalizikia, lakini napenda kwamba kuiacha athari hii katika fikra zenu, muwe nayo kwamba mtu anawezekana akachanga pesa katika kibubu chake, baadaye akaenda akakivunja pesa zote akazitumia. Na mwingine yeye anaweza kiasi ambacho hataki nini, yani basi anakwenda kwenye kibubu, anasema kibubu na kukopa, hawi mwepesi mwepesi yani wa kutoa pesa na kusudia. Sasa ikiwa kwamba huwezi wewe kukaa na pesa za kuchanga kidogo kidogo mpaka ukawa una uwezo wa kutekeleza ibada Hija, basi mtafute mtu ambaye unajua kwamba huyu ni dhamana, sasa hivi kumtafuta mtu akawa ni dhamana ni jambo ambalo lilikuwa kidogo vile vile vigumu, sababu huyo mtu unaweza kumpa pesa yeye akatokezewa na shida akasema nazikopa, baadaye akachelewa kuja kwa nini kuzilipa au halipo ile. Ndipo sasa nifanyeje? Kuna hizi Islamic banks, TBZ Islamic Bank, ambapo ukienda kuweka pesa yako inakuwa vile vile, na ile tumelifuatilia tumegundua liko vile vile, sio kwamba labda kwamba pesa yako labda inaongezwa riba au kwamba inapunguzwa, la, pesa yako umeiweka inakuwa iko vile vile. Sema unapotoa ndio pale wao wanakata makato yao ya ile kukuwekea ile pesa. Sasa wewe weka uwezo wako wa kumiliki kwa siku 1000, iona ndogo lakini kubwa, wallahi kubwa. Uwezo wako wa kumiliki 2000 eka, au uwezo wako wewe wa kumiliki kwa siku 10000, lakini 10000 siwezi kuweka yote kwa sababu nina mahitaji, ikate nusu, 5000 yeke, 5000 fanya matumizi yako, na siku ya pili vile vile nenda kaeke. Na baadhi ya watu wanacheza upatu na vitu kama hivi, upatu baadhi ya kati magomvi chungu nzima, yaani wewe unapenda upokee tu, lakini sasa wenzako utakapokea wenzako unaona mimi pesa zangu zipeleka kule sina habari hizo. Sasa ikiwa kwamba hayo huyawezi na hayo kwamba yanakupa shida, tafuta mfumo huu nikwambia, fungua akaunti yako Islamic Bank, akisha anza kuweka pesa zako kidogo kidogo, na eka mikakati mpaka ikifika muda fulani mimi pesa zangu hizi itakuwa kwamba zishatimia kwa ajili ya kwenda kutekeleza ibada hiyo ya hija. Na kuzungumza katika mwezi wa Shawali yako mengi sana, lakini binisbati hadha alqadr naktafi kwa mnasaba wa haya ambayo ulikuwa tumeyazungumza, tukupilizike na hapo. Kama kuna maswali basi tuulizane hapa, nimeambiwa muda nimaliza na tunakaribisha maswali. Anauliza kwamba ameona posti imeandikwa istahabu zawaj fi Shawwal, ambayo sisi pia tumeashiria hapa nukta hiyo kwamba endapo kwamba Muislamu ukiwa kwamba labda alikuwa na mikakati yake ikifika Shawwal kwamba yeye afanye nini, aoe au aolewe. Sasa anasema kwamba ameona maelezo hayo kwamba panapendezeshwa kuoa katika mwezi wa Shawwal. Naam, wamependezesha baadhi ya wanachuoni jambo hilo kwamba kuoa katika mwezi wa Shawwal, na kwa sababu wema ambao walikuwa wametangulia hilo walikuwa wakilifanya kwa kiwango ambacho kwa kikubwa sana. Kwa hiyo ni jambo ambalo muhimu sana ikiwa mtu mwanamume ana uwezo wa kuoa katika mwezi wa Shawwal, basi panapendezeshwa kwamba aoe katika mwezi wa Shawwal, na vile vile katika muda ushafika kuolewa, na yule ambaye anataka kumuoa ana uwezo wa kumuoa katika mwezi wa Shawwal, basi nikukimbilia kuyafanya hayo. Tumalizie swali la mwisho hili. Shekhe, kwa mfano mimi nimeenda kutembea kwa baba yangu mdogo, sasa ikafika siku ya sikukuu, nipo huko kwa baba yangu mdogo na anatoa zakatu fitri. Je, ni haki yeye kunitolea mimi zakatu fitri ingawa nimeenda kutembea, au nitolewe na baba yangu mzazi? Ikiwa baba yako mzazi hana habari hizo na kule ndio umefika, basi utatolewa zakatu fitri kule kwa baba yako mdogo. Ikiwa kwamba huko maeneo ya kule utamwambia na yeye akutolee zakatu alfitri. Atafi bihadha alqadri, tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala biasmaihi alhusna wa sifatihi alula tukubalie yale ambayo tulikuwa tumeyafanya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kadhalika tunamuomba Allah jalla jalaluhu atuwafikishe kuyafanya yaheri katika mwezi wa Shawali, na vile vile tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala tuepushe na kumwasi yeye katika mwezi wa Shawwal na miezi itakokuja. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala waliokuwa wagonjwa, Allah awaponyeshe wazazi wetu, ndugu zetu, jamaa zetu. Na vile vile tunamuomba Allah kila mmoja wetu katika sisi hapa ana malengo yake, ana mambo ambayo anayatarajia, anayataka kwamba yeye ayapate mambo hayo ya kheri, yeye mwenyewe ndo anajijua mwanadamu huyo. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe kwa kila mmoja wetu na yale ambayo anayotaka katika mambo ya kheri, na ayafanye kuwa ni ya kheri ambayo yatakutia nguvu katika jambo la kumtii yeye Allah subhanahu wa ta'ala. na atakaofika mbali na kumwasi yeye Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma amin, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi, subhanaka Allahumma bihamdik, ashhadu la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.